सातवां गर्भ अनंत अर्थात शेष नाग का अंश होगा, उसे भी खींचकर तुम देवकी की सोत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदनंतर देवकी के आठवें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना, इससे इंद्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा कहकर महाभागा माया जी ने क्रमशः हिरण्याक्ष के पुत्रों को ला लाकर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। महाबली कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवान प्रेरणावश सातवां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो माया देवी जी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। गर्भ का संकर्षण करने अर्थात खींचने से उस बालक का जन्म हुआ, इसीलिए वह संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में शुभ लगन उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संकर्षण जी को जन्म दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्री हरि जी देवकी जी के गर्भ से आए। आठवें गर्भ से युक्त देवकी जी को देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। वे विमान पर बैठे हुए आकाश से ही देवकी देवी जी की स्तुति किया करते थे। तदनंतर दसवां महीना आने पर श्रवण मास की कृष्णा अष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि जी का अवतार हुआ। वासुदेव जी के पुत्र होने से वे सनातन भगवान वासुदेव जी कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर वासुदेव जी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय प्रभु की स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। हे प्रभु, आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं कितना भाग्यवान हूँ। अहो, आज धरणीधर भगवान इस धरती के ऊपर मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। हे पुरुषोत्तम जी, आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापाचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वासुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ जी ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके वे दो भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उस भवन में पहरा देने वाले जो दानव रहते थे वे सब भगवान जी की माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित हो सो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान जी के आज्ञा अनुसार वसुदेव जी भगवान जी को गोद में ले तुरंत ही नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे। यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों फनों से भगवान जी के ऊपर छाया करके पीछे पीछे चलने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही नगर द्वार के किवाड़ खुल गए। वहां के रक्षक नींद में वे शुद्ध थे। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई, उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना के पार हो वसुदेव जी ने उसके तट पर ही स्थित ब्रिज में प्रवेश किया। उधर नंद गोप की पत्नी के गर्भ से गायों के ब्रिज में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा मैया से मोहित एवं तमोगुण से आच्छादित हो गाढ़ी नींद में सो गई थी। वसुदेव जी ने उनकी शैया पर भगवान जी को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा में चले आए। वहां पत्नी के हाथ में कन्या को देकर वे निश्चिंत हो गए। देवकी जी की शैया पर जाते ही वह कन्या बाल भाव से रोने लगी। बालक की आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी जी के प्रसव होने का समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुंचा और बालिका को लेकर उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटने पर तुरंत ही आकाश में जा खड़ी हुई। वह कंस के सिर में लात मारकर ऊपर गई और आठ भुजा वाली देवी के रूप में दर्शन दे उससे बोली, ओ हे मूरख, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो तुम्हारा वध करने वाले हैं उनका जन्म तो हो गया। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले हैं वे भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे। इतना कहकर देवी जी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनती हुई हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की बात सुनकर कंस का हृदय उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित हो प्रलब आदि दानवीरों को बुलवाकर कहा, हे वीरो, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धरणीधर यहाँ कहीं मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें बेखटके मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने वासुदेव और देवकी जी को आश्वासन दे उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। तत्पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम ब्रज में गए। नंद राय जी ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां अपने पुत्र को देखकर वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नंद रानी यशोदा जी से कहा, हे देवी, रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र बलराम को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। यह कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी ने बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य की और दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पालन करने लगी। इस प्रकार नंद गोप के घर अपने दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चिंत हो गए और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदनंतर वसुदेव जी की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गर्ग जी नंद गोप के ब्रिज में गए। वहां के निवासियों ने उनकी बड़ी आवभगत की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव जी के दोनों पुत्रों के विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण संस्कार कराए। बड़े बालक के नाम उन्होंने संकर्षण, रोहिणी, बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे तथा छोटे के श्रीधर, श्रीकर, श्री कृष्ण, अनंत, जगतपति, वसुदेव और ऋषिकेश आदि नाम रखे। लोगों में ये दोनों बालक क्रमशः राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग जी ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा में लौट आए। एक दिन की बात है, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंस के भेजने से रात में नंद के घर आई। उसने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण जी के मुख में वही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने लगी।